wa imam at-tabari bokku na ci téré yi gëna mag yi upp solo ci ci buntu fiqhi ci côté bop nga xamantene bo bëggé xam lan la gaay salaf yi doon wax exactement ak sahaba yi ci masala yi radhiyallahu ci masala yi koku da ngay déllu wat ci téré bop buntu motax ñom ñatt lañ ci seen buntu tahzibul athar c'est vrai que mushkilul athar tamen mi ngi bu imam imam at-tahawi moy ben muntahawi wa d'accord abu ja'far al-warraq at-tahawi rahimahullah ben borom aqida bi d'accord ba bu ki bindu bayan aqida ahli sunnah wal jamaah mom mais imam at-tabari rahimahullah manam tirem bobu moy tahzibul athar ak mufannaf abdur razzaq ak mufannaf ibn abi shayba abakr rahmatullah al jami' ñom seen téré ñom ben lañ ñett yoy ben lañ ci seen buntu manam ci jangale fiqh bo xamantene sahaba yi ñoko don manam fiqhu sahaba yi ak fiqhu tabi'i ak tabi'i té lolu en fait limu lay dimbalé moy buñ né la par exemple ibnu abbas né la parce que xam nga parfois nga dem ci téré yu bëss yi ñu naan la ibnu abbas nangam la xalaat ibnu parfois ñom dañuy en fait duñ wax exactement li ibnu abbas wax Tout ça, exactement. Dany wa harak liyou khalat ni ibna, manam liyou comprendre wa ibna basu. Alors que kide indi terme bi mou utilise. Non, même bu fekké refuté nañ waxam ji fi tékkiwul manam deug la moy sen imam manam moy imamu tafsir kadi andak moy sen imam mais waxam ji manam borox xam yu retenirun ko rahmatullah ya alal jami' wa ñu rekone gërem liko wutale sante ak gërem am nañ wuté bokku na ci li leen wutale moy gërem ci boy geureum nit manam koy geureum dang koy geureum ci xewal gumu la defal alors que sante mom ci ñi sante day yeyo sante rek manam buñu dindé defal na la xewal wala defal lu dara manam mom melowo gi mu melowo melo yu mati ba pare deñ ci melo yu wañé kuy rek ci la yeyno ya sante malgré tout waaw Pourquoi pas les autres? Voilà. Comment ça nous sentir là? Il faut y aller loin, c'est tout. Ah. Moi, quand ben différence là bas. Moi, là, l'autre sent que nous forme grum. L'autre sent, nous que nous forme grum. D'accord. Wa. motax ngay gis fi so setlo alquran bo setlo ak di hadith yen salam du wax ashkurillah alhamdulillah lay wax alhamdulillah parce que hamdu mo gëna for kon bobu lu yalla yobum kesse wa kay motax man lam yahmidillah la yahlam man lam yahmidun nas lam yahmidillah walam man lam yashkurillah lam yashkurun nas lam yashkurillah kokku ci benen maana la ñu manam ko santul nit ñi do sant yalla wala ko santul ku gëreumul nit ñi do gëreum yalla koku maana bi mu ñëwé moy maana wu shukru la ñëwé manam gëreum la ñëwé parce que sant ak gëreum dinañ leen mëna boole manam buñu waxe sant gëreum dugg ci biir buñu waxe gëreum sant dugg ci biir mais ñom ñaar suñu fi nekkandoé sant day yor manam gëreum yor manam parce que maana yu mel non am lañ ci l'islam bi dinañ ko wax légui inshallah mais koku majazi la lutax lan motax ku geureumul nit ñi do geureum yalla koku hadith bobu dafa am ñaari firi firi bu ñëkk bi moy ko xamantene du geureum nit ñi effectivement du geureum yalla parce que xam nga nit ñi liñ lay defal day nekk lu direct nit ñi sen acte yiñ lay defal ba nga war leena mëna geureum ci sante acte yoy day direct contact direct lay doon yow bu fekkentene yoyu do ko gis ba di leen geureum moy wone ne yow lila yalla defal do ko gis bu diko geureum parce que yalla mo ci fi bo mo li di wadi la ko dox wa lolou ben manala da lay fo faire attention ci manana bo benen manam bi nak moy manam ñu gëna signé ci wolof yi moy ku gëremul yalla ku gëremul nit ñi nga xamantene ci ñoom la yalla jaarale mbir mi ce qui veut dire que ni yow sa ngeureum bi nga gëreum yalla dafa manké lool lay tek moy kon gëreumul lo yalla ci deug deug ni ko waron doore mais motax nit ñi nan lañ leen di gëreum jazakallahu khairan dañ leen gëreum jazakumullahu khairan yalla na leen yalla fay yu non lañuy gëreume nit ha non lañuy santé nit non lañ koy santé non niki nonu boku bëggé gëreum par contre moy nga dello wat ko mbir mi motax santé gëreum premier wouté kon biñu wouté moy ci xal bi fofu non benen bi moy sante ci lamine lañ koy defé comme niñ ko waxé sank alors que gëreum yeneen ciir yépp koy def waaw motax way kata arab ban afadat kumun na'ma minni thalathatu yadi wa lisani wa ad-damir al-muhajjaba moy waaw moy xewal yi nga ma xewal yépp njariñ lepp manam ma ngi wëlbe ci kudd lako dello wat manam minni lu tuké ci salatatu ñett yi moy yadi sama loxo wa lisani sama lamine wa ad-damir al-muhajjaba ak li nga xamantene mo neubuti ci sama bir manam moy sama xol d'accord lolu la parce que moy motax ñett yoy ñoy sante yalla mu ñoy gërem yalla lotax gërem yalla ay manam yu bare bare bare bare bare amna ci té bokk na ci lay wone lolu motax fu alquran ñëwé waxa manam sante gërem boko sétlo da fay indi manam geureum manam geureum ak jeuf lay doon moy i'malu ala daawud shukra wa qalilun min ibadiy shukru i'malu jeuf len ala daawud yen wa keur yenen ci yalla daawud wala afdal tarah shukran jeuf jaamum geureum yalla la hein wa qalilun akneew wa qalilun neew min ibadiy ci sama jaamiy shukru ñoy geureumate ñoy geureum yalla manam shakur motax mu upp doola shakir parce que motax shakir doyna pour muccu waye shakur maqama yu kawé la shakir moy ki nga xamantene comme moy comme sa khutba sunu wakar ba da ash-shakir alladhi yashkuru 'ala al-mawjud wash-shakur nak moy alladhi yashkuru 'ala al-mafqud ki geureum shakir adi geureum dir kesse moy ki nga xamné mom mom bu ko yalla joxe ci lay gëreum wax shakuro mo gëreum sikki mo dal soosé voilà ash-shakur moy ki nga xamné mom bu ko yalla xagne mu jox ko mom ci yam ci mom kep mom day gëreum yalla parce que xamné yalla dafa yello sante gëreum motax sante fofu motax koku kiko man nak moy nga xamné na xolam day sante yalla mom moy yegg ci maqam ash-shakur motax xana gissoo yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu doon julli ba tankam yi meewi ya sala dara na yeurum ko nan ko xana lutax lula tere ngay nga bayiko te manam nga wañi li bok te yalla djegal na lu sa bakar yi ndeke gi mujjii nangam yef lum ko wax afalam akun abdan shakura lu tere ma nek jam bo xamne shakur la ku geureum akon la manam mo lay wone kon geureum fokk mu am lan jeuf xolal bim nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam fim nan إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال الله تعالى ما يالله دا فا ديغل جولي ني نيم دوغال يننتي يالله عليه الصلاه والسلام مون يالله دا فا واخ ني دا فا وو يننتي نين يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم wala wa'malu salihah ya ayyuha ar-rusul ayyen yenenti kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci teyin len wursugal kulu min tayyibati wa ah d'accord kulu min tayyibati lako wala ya ayyuha ar-rusul ayyen yenenti kulu lek len min tayyibati ci tey wa'malu te ngeen jof salihan jof yu sel deng wax dëndu dëgg ci yalla daldi wax ni ya ay daan yalla neena ya ayyul ladina amanu yeen gaay nga mëna gëm ngeen te deggu kul kulu lek leen min tayyibati ci tay yi nga xamne ma razaqnakum wursagal nañ len washkuru lillahi te ngeen gëreum yalla in kuntum su fekente ne yeen nek ngeen i ya mom kesse kesse kesse tambu no ngeen di jam fi shukur la mo remplacer wax mo wa malu salihah parce que ñom ñoo bok jëfle lu sel yi xam nga ñom ñoo bok mo te yeenante bi sa mo ñu ko firi mo ñu wane kon ashukur ngeureum moy jëf bu sel moy al amalu salih jëf du sel wa parce que lim leen digal première partie yeb ben la moy lek leen yu dagal ci te bax legui nak washkuru lillahi moy wa amalu salih jëf leen lu sel moy geureum leen yalla yeenante bi ne salat li yalla digal yeenante yi mom la digal julit ñi yalla digal yeenante yi alayhi salatu wassalam mom la digal ya way gem ñi kon loolu mo lay wone motax nak ila malu ala dawuda shukran shukru bi day tektele manam day leral lan moy i'malu jëf leen lan shukran jëf ja mom geureum la d'ailleurs ñom non lañ ko comprendre wa motax depuis bobu buñu leen ko waxe do ci fek guddigi lulul kiye ngi sujjo kiye ngi ruko kiye ngi jang zabur kiye jang tawra becc gi ki di wor yeenante bi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne koor gi gën ci koor gi moy gën koor koor yeenante yalla daawud alayhi sallallahu alayhi wasallam da ngay wor bis dog bis wor bis dog bis wor bis dog bis nak la julli bi gën ci julli moy julli yeenante yalla daawud ha moy jirni cher guddigi ngay yewu di julli yoy nak day wone ne manam ak jëf manam ak gërem fokk mu am jëf sante nak mom ci lamel nak lay ag mais gërem fokk nga am jëf motax définition gërem yi motax nak ci ngay comprendre iblis limu waxone ne di nga fekk la taj wala tajlu aktharuhum shaqqan dakh moy dara lu baax duñ ko def yoy ñu tok man ci ngay comprendre wax ak joju limu amé porte parce que bo beugé sante gërem yalla deug la moy seul moyen bi fi def pour yegg ci yalla nak mais moy lan lan moy lool moy ngay jëf ci bax motax alcorane ñim wax ne ñoy mucc moy innal ladina amanu wa amilu salihati wa qay sayja'alu lahum arrahmanu wudda bi ci dess moy kanat lahum jannatu firdausi nuzula bi ci dess moy wata wasaw bi sabri ñom rek ñoy mucc parce que dafa innal insana la fi khusra nit ñepp perte nañ bam dess ñoy moy jëf moy ngeum yalla ngeum gu duggu tay jëf du sel motax xolal cheikh ibrahim ness radhiyallahu anhu lolou ko done firi wa amilu salihati tay jëf farata ya sunna yepp lolou ko done firi motax mu firé ko non manam pour wax la rek na la fa jëf am ci buñ né waxé ngeureum ant aloko sant mom lamine de la daga def rek yow won daga alhamdullilah confiance la voilà alors que ngeureum ci xéewal yi mu la xéewali ngay koy ngeureum motax nak biñu la motax xolal borom xoxo bi rahmatullah alayhi de indi nañ ay définition yu bare ci ngeureum moy lan mais amana bi ci gëna deugër bi ci gëna ri moy bi nga xamantene mom la moy bi seigne babacar radhiyallahu anhu toxal jël ko cheikh hadji malik radhiyallahu anhu xam nga ñun nak buñu netti lay seigne babacar ci khutbaam bi lool ban daraja la am parce que xam nga ñun fekke wuñu jëmul seigne babacar mais dégg nañ kaddo waaw dégg nañ kaddo moy ci cassette moy waxtaanu khutbaam ay dombo koku ban bu doon tay ilmul hadith lañu tok ban maqama la est ce dañu hadathana wala dañ wax akhbarana wala dañ wax am baana way yoy dey yu wax ban la ci façon juroom ñet yi nga xamne ci lañuy jëlé xam xam jëlé affaire bi wa xam nga do tahdis wa vraiment de ci wa do as-sama'an pourtant as-sama'an cheikh mu degg nañ ci serigne wa degg nañ ci mom de wa est ce maqam bobu la wala al qira'atu ala shaykh du al qira'a ala shaykh parce que jangouñu ci mom lolu man ñu jangouñu ko momu deglu ko beur approuver ko pour ñu mëna wax né akhbarana wala ana wala akhbarani du al ah munawala moy serigne bi jël masal ben téru lo xamantene dako solo dal ni la am am bi nga solo ko ci man manam ijaza lay doon bu and ak jox la koko tamit du bobu tamit du al kitaba al kitaba moy mom mo bind jox la yow legi mu leer na li bindam la ci mom mo la ko jox nga man ci nga man ko sukkandiku netal ni serigne bi neena du al i'lam xamle ni e téré bi kat mako bind ba ñepp gis ni téré bi ya ko bind foko jëlaté nga ni sëriñ bi néna nangam du waw du al ijaza bu waxon na wala mom lañu faté mom lañu tebon moy 3ème degré bi ñu xira ki la samra la an cheikh wala isma an cheikh après qiraa ala cheikh hein après munawala ijaza ki i'lam ak kitaba kitaba waxon nañ ko i'lam mu amna tamit dinkane wasiya wala al wasiya moy dinkane moy serigne bi da jël téré bo xamne moko bindu nga xamne ay haditham la ci bindu yi mu jëlé ci serigne mi ci tialale légui yow mu denk lako yow nga dem netaliko wa ah al wijadatu moy nga fekk ko moy de mu leer na ni li bindu serigne diwul masal fekke mu seydil hadji mal radhiallahu anhu mais bindu mom xamena ba xamna ni li bindum la umami mom soko deug légi mo jël ko diko lire né Seydil Hadji Malik rabi Allah mo néna parce que xamna ni bindu loxom ni la melam dal metale lol mo yal wijadat légui ñun manam buñu déggé Seydil Babacar rabi Allah lim wax ñu dégg lu ci mom lol ban manam ban doole la ci jurum ñett yi soit ñaar la ci ñaar yi lañ koy xol fan lañ koy duggal as-sama wala al-wijadat bulay mais dafa melni inshallah li gëna deugër moy al wijadat manana wijadat parce que mom ak bind mi ño xawa tolo doole parce que d'autre façon comme ñun xamuñu ko bu doon dañ doon dund ak mom comme niñ def ak ñom seigne mansour ñom ala jabb ñoon radalam ñom xam nga dañ dund ak ñom ñom buñu waxé xamé nañ seen baat mais seigne babacar dañu netali ne ci seigne babacar donc ñun en fait kon wijada lañ mëna wax fekk nañ ci cassette seigne babacar ba seigne babacar naan fa fay ñu lolé manam bobu lolé bobu lay am ce qui veut dire que ñun manam deug la jokkolo na mais jokkolo gogou amul doole yi bu fekkonté daf doon wax ñu deug hadathana wala mënuñ wax hadathana wa dañ nan wala fekk nañ ci cassette bi mu wax ni ci waxtanam wala 1957 ak wala ak les années 80 koku dafa sore wala donc pour dire lu ci wat ci ci bon ñu def bo defal nañ ben petit tour ci xam xam na ni mom tay ha yeug ci muhaddith ni amara fa muhaddith yo on ta sir am do solo trop si si deng lay kon seigne babacar rabbi allah limu tokhal jele ko ci cheikh hadji malik rabbi allah ci khutba idam bob mo wax nan seigne babacar mu parce que lolu inshallah moy li gëna deugar ci gërum ci manam gërum d'accord ndax dani sarful abd جميع ما انعم الله عليه اليه الشكر هو صرف العبد جميع ما انعم الله عليه اليه خمغ لوم تي تك اكا جافي اكا جاف اكا جافي لول لا تي تك صرف داكور موي نيت كي ديلو بوليم خيولم موتاخ غيسغا موتاخ غيرم باتو خيول فوك مو نيو موي مو ديلو بوليم خيول ييكو يالا خيول مو ديلو وات كو سي يالا doko bula yalla defale nop ngay deglu rek lu bax delo wat ko yalla bula maye beut ngay xol rek lu bax tay xol lu bax delo nga ko yalla bula joxe tank ngay dem fu bax di dox lu bax ciese bagn ko ci moy bula joxe loxo et cetera lu mu la jox nga bolim xewali nga jëlat ko nga delowat ko yalla motax nak mom xamna lolu ni mu garawé motax mu tek ci akajjaf wa motax iblis neena gaay do len gis do ñooñu di gaay wala tañu ak soro mu sakene wa di nga fekk lu upp ci ñoom duñu la gëraw wa par contre nak li nga xamantene xamna ni fofu lañu jéxalé inshallah pour bu benen yone ñu ñëw différence bi am entre sante ak tag sante ak sabal ba paré nak après ñu doga ñëw ci alif lam bi nekk ci kanam ala lu fay def ak et cetera yu mel non manam sante ki manam li nga xamne inshallah moy li gëna deugër ci bogo masala la moy sante ngeureum distinct nañ ko kon sante ci walu xol manam ci walu limuy lambo sante mo gëna yaatu ngeureum sante ci walu limu lambo mo gëna yaatu ngeureum parce que boy sante yalla doko sante parce que dafa def nangam wala nangam dang koy sante parce que melo wi mu melo wala mom dafa melo wo rango mbolam meloy mati denc mbolam melo wagne koy motax ni koy sante amma ki nga xamne moy li ngeureum nak ngeureum mo ci ndax xewul gim la defal motax nga koy ngeureum lolu ben la kon fofu ben woutal legui budé ci niñu koy défé ngeureum mo gëna yaatu sante ci côté bobu parce que la sante lamine mo koy def alors que ngeureum ciiri ak xol yi ak lamine yi dañ koy def lool kon bobu benen côté la bu ngeureum ak sante wouté benen mbir bi nga xamantene sante ngeureum nak par contre legui nak li nga xamantene mom tamit manam mom lu mata baye xel la moy sante bu nekké mom kessé day yorale place ngeureum té bo xolé fi ni ci sar bi le fait que mu wax alhamdullilah di sante yalla fi rabbul alamin mu melni dañ waxé nan lañuy sante nan nga wara sante yalla yow jambi mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow kessé lañuy jamm té yow kessé lañuy dimbaliko manam nonu lañuy melalé lan sante gi kon ce qui veut dire que ni manam ngeureum dugal na ci bir té bokku na ci likoy wone moy li yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba rabbiyallahu anhum habib mi ngi ci mu'jam at-tawarani yenenbi sallallahu alayhi wasallam geulle mum dafa rir mune su feñé dina geureum yalla shukr lay utiliser dina geureum yalla geulle mum ko feñ mune alhamdullilah sahaba yi radiyallahu anhum ne ko ne sahaba yi fek ñoom dañ doon xaar mu julli wala mu wor wala mu def dara dal legi bimu biñ ne ko mais xana waxo won ni bu feñe da nga gëreum yalla da nga def shukr mu ne ah han kay def nako xana waxuma alhamdulillah ndax sahaba yi deggul ni rap wala mo lay wone wala sahaba yi ñoom xamoon nañ baatu arab yi wa xamoon nañ ni gëreum fokk jëf am ci ñoom xamoon nañ lool xamnañ ni gëreum fokk jëf am ci wa mais yentou sa sam daf leen beug wax ni la ci sharia baatu hamdu sante fu mu ñewé geureum day dugalé ci bir baatu geureum fu mu ñewé sante day dugalé ci bir kon lool haqiqa shar'iyya la ak haqiqa lughawiyya manam haqiqa sharia parce que ñet yoy ñoo haqiqa sharia haqiqa lughawiyya ak haqiqa urfiyya wa leg leg benn baat day ñew fekk langue arab li la koy tekké comme buñu xé as-salatu julli xam nga langue arab bu ñu salat moy ñaan lay tek ñaan la ci wa bon moy na ci manay dal manam ñaan lay tek motax wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wa salli alayhim moy lan ñaanal leen ndax lan inna salataka sak ñaan sakanun alayhim day dalal seen xel deg had ay wa lo lay tek mu wax yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñi joxe azaka bo jëlé seen azaka par nak ñaanal leen parce que sak ñaan day dalal seen xel kon koku moy koku shar'i ki lughawiyya la legi mu am shar'iyya shar'iyya buñu waxe as-salatu julli haqiqa shar'iyya bi ci sharia moy liñu xam nga xamne jaamu yalla gog nga xamantene mi ngi dina amale ci kabba takbir ak xam bi jeexé ci selmal ba fa am ay jëf ak ay wax yo xamantene daf ko jago koku mom moy julli wala niki nonu day am liñu wax haqiqa urfiyya manam lo xamantene traditionnellement ci en tout cas zone sangam wala zone sangam bat bi li la fi tek buñ ko waxe waaw parce que koku tradition bi motax motax lolu ko motax muy tek lolu donc lolu il faut ñu manam ñu différencier légui fi nak mu bëgg leena wax ne la ci haqq shar' haqq lughawiyya ash-shukr ak alhamdu wuti nañ ash-shukr fokk mu am jëf alhamdu fokk mu am fokk wax rek la mais buñu waxé alhamdu kessé ci haqq shar'iyya manam alhamdu kessé ci sharia shukru lay dugal ci bir sant ngeureum lay dugal ci bir buñu waxé ngeureum kessé shukru hamdu lay dugal ci bir sant motax dañ koy def ak lepp motax xol baat lamine ba ciir yépp ñoy bolé di sant bi ñoy bok di ngeureum d'accord buñu bëro dal buñu bëro lañuy wuté d'accord té lolu bari na ci mana sharia yi lu démé nek al birru ak at taqwa al birru bu nekké mom kessé mbax manam al birru mbax ak ragal yalla lay tek at taqwa mbax ak ragal yalla lay tek buñu bëro mais bu fekkenté né ñom ñaar dañu bokku fiñu né al birru wa taqwa ñom ñaar ñu bokku fiñu né exactement manam ñu bokku ci benn aya buñu né wala ci benn hadith buñu né tax al birru day am mana bopum at taqwa am mana bopum al birru bu boba xam nga lan lay tek moy jëf jëf yu bax yi lay tek yi nga xamantene day taxal dem aljana at taqwa bu boba xam nga lu muy tek xegu moy ci diko dem sawara lay tek def bayyi lu bon alors que bu fekkante ne taqwa dafa nek fenn mom kesse limi tek mo la moy ragal yalla go xama la jëf li nga xamantene mom lay ne digal ak bayyi liñ lay tay rexe yalla tax bu boba moy wut li nga xamne dana taxal dem aljana ak bayyi li nga xamne lay tay rexe day taxal dem sawara kon bu boba manam bob lay tek lolou moy al ci al birru taqwa amna al faqir ak al miskin faqir ak miskin bu fekkante ne dañoo faqir dafa beru mom kessé ci benn sar ci benn aya day yoral manam miskin miskin tamit bu bero mom kessé day yoral manam faqir mais ñom ñaar buñu dembé faqir ak miskin ñom ñaar ñep ñun ñu bokku ci aya biñu ñëwé na comme lil fuqara wal masa non wa lil fuqara wal masa boba faqir day am manam bopam miskin ak yor manam bopam boba nak faqir mo gënu fo parce que faqir moy ci amul dara dara dara dara nga xam tane mom añam reeram reeru suba am sax wala añu suba am sax mën ko garantie ko ko faqir wa koku gënu koku mo gënu graw ñu ñu taxu taxsibu ñu yaxsibu ñu awli jahil aghniya min at-ta'affuf okay bay kiko ki leen xamul moy defé ni amana amna mais ñoo moy ñu bax parce que nit ku ni gis nga nit ku gëm yalla deug deug deug kok rumu pauvre pauvre pauvre hein amna degré yu mu yegg du ñaan cèn dara du laj cèn dara mom dana ki bo sonu mais du laj cèn dara motax nak mu ne ñi leen xamul nak dañuy defé ni ki am ki mom amna motax nak xolal lu mu ci tek ya'rifu ta'rifunahum bisimahum di nga leen xamé ci sen mandarga pauvre yoy fuqara la amu ñu dara ba fa dara je wala bok nit ñu am touti alors que miskin amna dara lan moy waral ni miskin amna lan moy ci sortu ko fi moy khadir alayhi salam bimu xare bimu xobbe gal xaw ko am lu defo bu mu ci indi lan la wax kana limasakin ya'maluna fil bahr voilà dafa am ay miskin ñoko mom yu liggey ci geejgi moy wala ni ñom dinañ am salaire dinañ am dara lu ñuy jël ci geejgi sauf que li ñuy jël manam lolu bala manam ci dund rek lañ ci mëna def soxla yi voilà dinañ ci fac seen yenn soxla yu ndaw yi mu déssé yeneen soxla manam dañ ci lekk dañ ci naan dañ fuñu tudd et cetera seen salaire day jeex manam dal ñom bu wër wi dal salaire bi mom day jeex donte bintu lu ñu reprendre à zéro travailler pauvre quoi moy travail kokoy miskin motax miskin mo gëna for faqir motax so sétlo ci ay yi nga xamantene mom la leen alcorane di bolé yépp da ngay gis faqir la ñëk tuddu dogu tuddu miskin parce que faqir mo gëna soxla voilà loolu tax sax suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu la wax ci suñu digënté ak mom daf ni yeen antumul fuqara illallah wallahu wal ghani khalil yeene fuqara wi fayal voilà wa donte malikey rahmatullah alayhi parce que mas'ala bu khilafiy la en fait mais malikey rahmatullah alayhi ñom dañ ni miskin mo gëna pauvre parce que mi ngi joggé ci al maskana bi tek ak dal ak taxaw nga xamné ñaka yëngatul moy amul dara du bouger voilà mais dal dafa melni manam bi ñu wax bi ñu deugural manam mom inshallah moy bi gëna deugal mom la lu bari lu upp tamit ci fuqaha yu deugural ci masala bobu maliki ñom ñoo bëru ci benen masala bi wallahu a'lam voilà deug li nga xamantene kon manam manam bobu kon daf koy leral la voilà mais kon sant ngeureum manam loolu li ci djublu won moy dafa am téy berni ñu berni ci sharia yo xamantene ñaari buñu bëro amna buñ ci waxon tan yi amul luñ ci waxon tan yi amna benen buñ ci waxon tan yi yagul dara ci suñu jota yi la won yo xamantene bu benn bi ñëwé day jël manam bi ci dess voilà voilà day jël manam bi ci dess voilà mais yoy bari nañ dal voilà mais buñ ñëwé mom kessé manam buñu bëro ñom ñaar buñu nekk ndo fenn kenn ku ci ne day yor manam mais buñu bëro ku nek day jël manaw voilà manaw morom yoy nak bari nañ ci alcorane ala kulli hal kon inshallah tay te yi yep manam dalay won manaw bi nga xamantene mom la batu ak angi lambo wallahi azim allahu akbar wa inshallah taala xamna bo benen yone ñuy yeggale ci mana alhamdulillah wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.